Αγαπητέ δάσκαλε, εδώ και πολλά χρόνια θέλω να σου μιλήσω ξανά. Όπως τότε, την τρομερή άνοιξη του 1980. 79 ή 80 ήταν. Σίγουρος δεν είμαι, καθώς οι σχολικές χρονιές μετρούσαν πάντοτε διπλές. Ήσουν ο τελευταίος δάσκαλος που σφράγισε τα σχολικά μου χρόνια. Ο φιλόλογος στην τρίτη τάξη του Λυκείου, Κωνσταντίνος Γανωτής. Το χαμογελό σου γεννιέται πάντοτε ολοκάθαρο μπροστά μου. Κυρίως τις φορές που σε έχω ανάγκη ξανά, όπως τότε. Τον τρομερό Μάιο εκείνης της χρονιάς, της τελευταίας του Λυκείου. Η τάξη μας ήταν η κρεβατοκάμαρα του Ανδρέα Σύγκρου. Τα θρανία μονά και ενωμένα 2-2. Μεγάλα παράθυρα που άνοιγαν στο δάσος του σχολείου. Μπροστά μια στρογγυλή νησίδα γκαζόν με το άγαλμα του Πάρη, μαρμάρινο. Νομίζω πως ήταν καθιστός και έβγαζε μια σκλήθρα από την πατούσα του. Δεν είμαι σίγουρος. Θυμάμαι καλά όμως την πρώτη είσοδό σου στην τάξη. Φορούσες ένα ριγέ καφέ κοστούμι. Μου κλείσες το μάτι συνωμοτικά. Ήταν μεταχειρισμένο, δωρισμένο από ένα θείο μου ή μάλλον ήταν του αδερφού του, του Δεσπότη. Δεν τρεπόσουν για τίποτε, δάσκαλε. Και τα έκανες όλα ιδιαιτέρως τρυφερά, ακόμα και τα πιο σκληρά. Αυτό με μάνιασε. Ήσουν διαφορετικός, πολύ διαφορετικός για να είσαι αληθινός. Άρχισα λοιπόν να σε πειράζω, να αντιμιλάω. Κι εγώ εκπλήσωμαι ακόμα με το θράσος μου τότε. Προφανώς, αν έφτανε στα όρια σου, σκεφτόμουνα, να αποκαλυπτόταν πως είσαι και εσύ σαν τους άλλους καθηγητές αυτού του σχολείου. Ευτυχώς δεν ήσουν. Μια μέρα μιλούσες για την Αντιγόνη, θυμάμαι, και ενώ συμφωνούσα, αντιδρούσα με αντιρρήσεις. Εσύ με έλεγες «γέ μου» και χαμογελώντας ανταπαντούσες. Και δεν θύμωνες ποτέ. Κέλο με σε γογγύλα πέφανθη λαβοϊσάμα γλακτίναν σε διούτε πόδος αμφιπότα τάι γλακτίναν σε διούτε πόδος αμφιπότα τάι. Αν καλάν αγά καταγωγής αυτά επτώες ειδόησαν εγώ δε χαίρω και γαράω τα δι το δε με φετέσοι Κύπρο γένια και γαράω τα δι το δε με φετέσοι Κύπρο γένια. Η χρονιά περνούσε και εσύ επέμενες να μας μάθεις τα αρχαία ελληνικά σωστά, όπως μπορούν να εφαρμόζονται στο παρόν, πώς μπορούμε δηλαδή να ζούμε περήφανοι και επαρκείς. Γέλω με σε γογγύλα πέθαν θύλα βοησάμα γλακτίναν σε δίουτε πόθος αμφιπότα τάι γλακτίναν σε δίουτε πόθος αμφιπότα τάι. Δάσκαλε, θυμάμαι με ντροπή πως δεν έγραφα τις εκθέσεις με το θέμα που έβαζες. Άλλαζα επίτηδες το γραφικό μου χαρακτήρα και σαν παιδάκι του δημοτικού με ένα άλλο θέμα σου γράφα τρεις φράσεις, ας πούμε για τα λουλούδια. Εσύ υπομονετικά από κάτω απαντούσες με παρατηρήσεις τρυφερές και κέρυες. Εγώ θύμωνα και σου απαντούσα. Έτσι με υποχρέωνες να γράφω εκθέσεις αληθινές όπως τις ήθελες. Ένα τετράδιο